वर्तमान विषयक वृत्ति है। वर्तमान विषयक वृत्ति मोह क्या है? इसके दो बच्चे हैं मोह के, एक तो मोह खुद है और दो उसके बच्चे हैं। मोह क्या है? जो वर्तमान में है वो बना रहे हैं। वे तो एक शब्द है, बड़े डॉक्टर हैं, उनका आत्म देते से बहुत प्रेम, बहुत हम तो प्रेम ही बोलते हैं। एक शास्त्र की भाषा में उसको मोह बोला जाता है। तो उनका ख्याल था कि हमारे अपने बेटे को बड़ा भारी डॉक्टर बना दिया तो अब वो कमाई करेगा और हमको खूब खिलाएगा पिलाएगा, हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में, वो भी डॉक्टर है ना, ईश्वर कृपा से वो भी डॉक्टर है। तो बेटे से, अब बेटे में जो मोह है ना, मोह तो अपने दिल में है, बेटे के दिल में मोह है कि नहीं है तो उन्होंने कभी जाता नहीं। ऐसा जब अच्छा डॉक्टर हो गया तो पैसे भी आ गए, तो ये तय हुआ कि अमेरिका जाके बड़ी बड़ी मशीनें खरीद के ले आएगा, वो डॉक्टरी के लिए जो आवश्यक होती है ना, एक तरह की चलाने दिखाने, लाखों रुपए की मशीन खरीदने के लिए वो अमेरिका गया। अमेरिका गया महाराज तो वहां मशीनों का अध्ययन करने में और उनको सीखने लिखने में कई महीने रह जाना पड़ा। अब यहां तो उसकी पत्नी है, उसके चार बच्चे हैं और वहां जाके उसने ब्याह कर लिया। अच्छा, और जो रुपया लेके गया था उसको वहीं जम गया, वहीं वहीं का नागरिक बन गया था। अब डॉक्टर साहब उस दुकान में जाके बैठते हैं और वृद्ध हैं, साक्षात का है, जबान लड़खड़ाती है। अब उस चार बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसकी पत्नी का पालन पोषण करते हैं, उनके मन में यह है कि एक दिन वो लौट जाएगा। आठ वर्ष हो गया, आठ वर्ष हो गया तो नहीं लौटा। तो अब जो बुढ़ापे में, अब उस बच्चे के प्रति मोह, तो वो चला गया इस बात का तो होता है शोक। एक बेटा तो मोह का ये है कि वो चला गया लौट के नहीं आता है, और एक कभी जब ये कल्पना आती है कि अब भविष्य में बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा, तब उनके मन में बड़ा दुख शोक दुख होता है। तो अब देखो, डॉक्टर के जाने का, बेटे के जाने का शोक हो रहा है और भविष्य के लिए भय भी हो रहा है, और कभी कभी मिट्टी आशा भी जमती है कि जब वहां नहीं बैठेगी, नहीं जमेगी, तो फिर आकर लौट करके आ जाएगा। तो ये दोनों बातें जो हैं वो कहां से निकलती हैं? मोह में से। अरे थोड़े दिनों पहले की बात है, एक माता है, उनका बेटा अमेरिका गया। वो क्या होता है ना, साइंस कार्य में होके वो गया कि वहां से इंजीनियरिंग करके आएगा, सारे 16 महीने 17 महीने का कोर्स ले जाएगा। तो उनकी आशा थी कि वहां से आएगा तो यहां आके कुछ बड़ा काम करेगा। बच्चे से बहुत मोह, क्योंकि पति है नहीं, बड़े आदमी पति अब है नहीं, और देख रही है उसी पर सारी आशा सीने से, बड़ा भारी मोह, 16 महीने काटने में बड़ी मुश्किल, बीच बीच में रोना आता, बीच बीच में हंसना आता, क्या होता क्या होता। अरे महाराज 16 महीने के बाद बेटा आया, वो तो चाहता था कि हम नया आए, वो चाहता था कि जवान है, ब्याह हुआ है, कि हम नया आए और यहां हमको काम मिल रहा, ऑफर होता है ना, और यहां हमको ऑफर मिल रहे हैं बड़े बड़े, अब यही रहे नारायण, जथा कथन चित आ गया। तो यहां तो महाराज लहसुन प्याज भी नहीं खाता था, बड़े घर का लड़का, लहसुन प्याज भी नहीं खाता था, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता था। अब वहां से आया तो वो जो है बाल जो है वो तो अब मेरा दूसरे ढंग से हो गए, हर जगह समझो कि माँ चाहे कि हमारा बच्चा जैसे बिना मुख दाढ़ी का पहले था वैसे ही रहे, तो अब तो उसने दाढ़ी बढ़ा ली, समझो मुख बढ़ा ली, सकल सूरत उसकी बदल गई, सिगरेट पीता है ऐसा। वहां आते ही उसने बताना शुरू किया कि हमने वहां ये मांस खाया, हमने वहां ये शराब पी, हमने वहां ये किया, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है। लोगों ने कहा कि दादा जब तुमसे कोई पूछे तब बताना, बिना पूछे क्यों बरसते हो? तो बोला कोई हमको किसी का डर लगता है, हमको हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम तो फिर वहीं जाएंगे और वहीं रहेंगे। अब देखो माँ को जो ये ख्याल था ना कि हमारा बेटा जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहे, वो मोह तकलीफ देगा ना उसको, मोह ही कष्ट देगा। हो वहां कष्ट का हेतु जो मोह है, मोह मोह है वही कारण। तो अब इसे मोह, मोह से ही बिछुड़ने पर दुख होता है, मोह से ही मरने पर दुख होता है, शोकभूत दृष्टि है। हाय हाय हमारी ऐसी चीज छूट गई, हमारा ऐसा दोस्त बिछुड़ गया है। अब देखो कि बेटा होने के पहले तुम्हारे पास सुख था कि नहीं था, है ना? तो पहले कुछ था तो बीच में आ गया, अच्छा अब इससे हो गया मोह। अब इसके बिछुड़ने पर भी शोक होता है, उसके बीमार होने पर भी शोक होता है, मरने पर भी शोक होता है, वो तुम्हारी आशा के अनुरूप न निकले तो भी शोक होता है, हैं? ये सारा शोक एक मोह में से कितना शोक निकला, अब पीछे की याद कर करके रोते हैं, और भविष्य की जो आशा थी वो गई। एकत्व मनुपश्यता, असल में एकत्व का दर्शन, तुम वही हो जो पहले थे, तुम वही हो जो अब हो, अब तुम वही हो जो आगे रहोगे। और ये जो घटनाएं हैं ये बिल्कुल रील की तरह, जैसे फिल्म में रील घूमती है ना, वैसे ये घटनाएं घूमती हैं। तो इनमें जो मोह करता है उसी को शोक होता है, मोह मोह का जो दृश्य बीत जाता है वो शोक देता है, और मोह का जो दृश्य अभी अनखुला है वो भय देता है। मोह के दो पहलू हैं, एक खुल के चला गया और एक अभी अनखुला है। तो जो अनखुला है उसको भविष्य कहते हैं, उसके बारे में भय होता है, और जो खुल के बीत गया उसके लिए शोक होता है। और वर्तमान में हम चिपके हुए हैं, शोक भूत विषयक वृत्ति है, और भय भविष्य विषयक वृत्ति है, और मोह वर्तमान विषयक वृत्ति है कि ये हमारे जीवन में बना रहे। तो एकत्व मनुपश्यता, जब तुम देख लोगे कि जो भूत में था वही वर्तमान में है, वही भविष्य में है, यदि तुम वर्तमान को शुद्ध कर लो, एक बात ये भी देखो, यदि वर्तमान में तुम्हारे मोह न हो तो भूत की किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं होगा, और भविष्य की किसी भी वस्तु के लिए भय नहीं होगा। तो वर्तमान का मोह दूर होना चाहिए। यहां और किसी वृत्ति का नाम ही नहीं लिया गया है ना, ये नहीं कि विजानता है का मुद्रा, विजानता का स्वप्न है, विजानता का जागृत, जिसने जान लिया उसके लिए नींद कहां है, ऐसा तो नहीं है। मोह है, शोका है, पर नींद तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि जानने वाले को नींद आ रही है। तत्र का स्वप्न, इसका अर्थ ये है कि यदि जानने वाले को सपना नहीं आता तो कह देते तत्र को मोह का शोका की जगह का स्वप्न एक और हो जाता, उसका हाँ स्वप्न सपना कहां है, कैसा जागृत अवस्था ही ना आती। तत्र किम भोजनम, तत्र किम स्नानम, तत्र को व्यवहार, वहां क्या भोजन है, क्या स्वप्न है, क्या व्यवहार है, तत्र कास्त्री, कम पति ही कम पुत्र, स्त्री क्या है, पति क्या है, पुत्र क्या है, ये सब कुछ नहीं है। वो तो तत्वज्ञान ने केवल आपके मन में जो अज्ञान मूलक भ्रांतिजन्य जो परिस्थिति थी, तत्वज्ञान ने मिट्टी पानी आपको नहीं बदला है ना, तत्वज्ञान ने आपकी जवानी आपके बुढ़ापे को शरीर के नहीं बदला, तत्वज्ञान ने आपके जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति को नहीं बदला है, तत्वज्ञान ने आपके व्यवहार को नहीं बदला, तत्वज्ञान ने क्या किया है, जो भ्रांति के कारण मोह था आपकी बुद्धि में, उस मोह को काट दिया, जो शोक और भय था उसको काट दिया। ज्ञान जहां अज्ञान रहता है ना वहीं परिवर्तन करता है, न आत्म चैतन्य में कोई परिवर्तन करता और न दृश्य जड़ में कोई परिवर्तन करता, केवल बुद्धि में जो भ्रम है उसी का निवारण करना ये वेदांत का क्या काम है। वेदांत जड़ जगत का प्रलय नहीं करता है और वेदांत आत्म चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं करता है और वेदांत प्रपंच की जो धारा बह रही है उसको रोकता नहीं है और प्रपंच में वेदांत जो है वो मन में उठती हुई वृत्तियों को रोकता नहीं है, न किसी को हटाता है न किसी को सजाता है, सब ज्यों का त्यों, परंतु उसमें जो भूल थी बुद्धि में उस बुद्धि को मिटाना मात्र वेदांत का काम है। अच्छा भाई इसमें कौन सा ऐसा विज्ञान दिया जिस विज्ञान के कारण ये भूल मिट गई, तो विज्ञान का स्वरूप क्या बताया, एकत्व मनुपश्यता। उस विज्ञान का स्वरूप ये है कि जो धन आने के पहले था वही धन आने पर है और वही धन जाने पर है, ये विज्ञान हो गया। जो बेटा होने के पहले था वही बेटा होने पर है और वही बेटा के न होने पर है। अच्छा ये शरीर पैदा होने से पहले जो था वही शरीर पैदा होने पर भी है, शरीर रहने पर भी वही है और शरीर मिटने पर भी वही है। ये सारी जो दुनिया दिख रही है, सारा जो प्रपंच दिख रहा है, ये सारा सिनेमा जो दिख रहा है, इसके पहले पर्दा था, जब सिनेमा दिख रहा है तब भी पर्दा ही है और सिनेमा नहीं दिखेगा तब भी पर्दा ही है, हैं? और यहां पर्दा और देखने वाला बिल्कुल एक है। तो कम से को मोह कम सोता एकत्व मनु पश्यता, ये जो बीच में खुराफात पैदा हो गई है, ये बीच में जो उपद्रव ये जो बाढ़ आ गई है, शोक की बाढ़, मोह की बाढ़, दुख की बाढ़, ये बाढ़ असल में न पर्दे में है और न रोशनी में है, ये तो एक फिल्म में भरे हुए रंग का तमाशा है, फिल्म में भरी हुई शकल सूरत का तमाशा है। जो पहले था वही बीच में है, वही बाद में है, एकत्व मनुपश्यता, जो भीतर है वही बाहर है, वही दाहिने है वही बाएं है। इसलिए जब ये मन में एकता की अनुभूति आ जाती है तब शोक और मोह की, मोह और शोक की बिल्कुल बिल्कुल निवृत्ति हो जाती है। काल है, 5 मिनट तक एक स्थिति हुई और अंतःकरण में हुई। अच्छा, और उसका अमित आकार रहा, क्या का निर्विषयता उसका आकार रहा, विषय के विपरीत निर्विषयता तो उसका आकार है और 5 मिनट उसका काल है और अंतर्देश उसका दृश्य है ना। और मैंने इस होती हुई जाती हुई स्थिति को देखा तो जो अपना स्वरूप है उसका जो विज्ञान है वो स्थिति और विस्थिति में समानता का विज्ञान, समानता का विज्ञान है। अच्छा देखो, जब बच्चे के हाथ में से कोई चाकू छीन लेता है या मिठाई छीन लेता है तो रोता है, पर बच्चा तो रोता है पर बुढ़ा नहीं रोता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे तो कई बार चाकू छीनना पड़ता है और कई बार मिठाई छीननी पड़ती है और कई बार बच्चे रोते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हंसने लगते हैं जब दो बच्चों में मारपीट होती है, मारपीट होती है तो दोनों में दुश्मनी हो जाती है और वो प्रतिज्ञा कर करके कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं खेलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, है हमारी तुम्हारी हमेशा के लिए यार ही कुछ है ना। लेकिन महाराज माँ बाप भले उसके लिए लड़ जाए और घर में भले दुश्मनी हो जाए, वो घंटे दो घंटे के बाद फिर आपस में मिलते हैं और खेलने लगते हैं। तो ये जो बच्चे की स्थिति होती है ना, यही तो अपने मन की स्थिति है ना। कहीं मोह, कहीं शोक, ये क्या है? ये बच्चा लाले चित्त बालकम, ये मन जो है एक बालक है और ये तरह तरह की, ये कभी नाच लेता है, कभी रो लेता है, कभी गा लेता है, कभी हंस लेता है। इसको स्थाई समझकर कोई काम नहीं करना चाहिए हो, इसको स्थाई समझ के कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक बात और है, ये जरा मन है, स्त्रियां माफ करें, माताएं माफ करें, ये मन की जो प्रकृति है ना, वो कुछ स्त्री प्रकृति है। स्त्री प्रकृति क्या है? इससे जब कहो कि दवा खाओ, तभी कहेगा दवा खाने में क्या रखता है, बिना दवा के ही ठीक है। और मना कर दो कि दवा मत खा, तो कहेगा जरूर खाएंगे। ये मन की ऐसी प्रकृति है, हो है ना। हमने सुना था एक महात्मा से कि एक श्रीमती जी थी, तो उनका स्वभाव ये था कि पति जब उनसे कुछ कहे तो वो काम बिल्कुल नहीं करती थी। ये तो पति ने उनकी प्रकृति समझ ली कि ये हां में ना बोलते हैं और ना में हां बोलते हैं, समझ गया प्रकृति। तो ससुराल में उसके कोई काम था तो उसने सोचा कि अगर इनसे कहेंगे कि तुम जाओ या हमारे साथ चलो तो ये ना बोल देंगी। तो बोला कि देखो भाई, ससुराल में कोई काम है तो हम तो वहां जाते हैं, अब तुम घर संभालना। तो बोले कि वाह, हमारे मायके तुम जाओगे और मैं नहीं जाऊंगी, मैं जरूर चलूंगी। तो उसने कहा कि अच्छा, लेकिन कोई कपड़ा लत्ता कोई सामान लेके वहां मत चलना। तो हम गंदगी में सब लेके चलूंगे। बोला मैं यहां छोड़ के जाने वाली हूं। अब महाराज दोनों चले देहात का काम। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी पड़ती थी, नदी में उस दिन आई थी बाढ़। तो ये हुआ, नाव थी नहीं, पार कैसे जाएं? तो गांव के लोगों ने कहा कि ये गाय है, इसकी पूंछ पकड़ लो, ये पार जाएगी, तो तुम भी इसके साथ चले जाना। तो पति ने कहा कि देखो जी, मैं तो पूंछ पकड़ के चला जाऊंगा पार, पर श्रीमती जी तुम्हें डर है कहीं बह बह जाओगी, छूट जाओगी, तो तुम यहां से घर लौट जाओ। वो बोली कि नहीं, तुम पूछ पकड़ के जाओगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी पूछ पकड़ के जाऊंगी। अब महाराज दोनों गाय की पूछ पकड़ के नदी से चले। जब नदी में जोर की धारा मिली तो पति को ये बात भूल गई कि ये जो बात कहो उसके खिलाफ करते है। उसने डर के, नदी के धारा में डर के जोर से बोला कि पकड़े रहना, पकड़े रहना, छोड़ना मत। तो उसने दोनों हाथ से छोड़ दिया, छोड़ दिया और बह गई महाराज। तो ये मनी राम का स्वभाव ऐसा है कि ये प्रसंग के विपरीत सोचने में, इनको कहो कि एक जगह बैठो तो ये कहेंगे नहीं मैं वहां जाऊंगा, और कहो कि वहां जाओ तो कहेंगे हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। ऐसा इनका स्वभाव है। तो जिसको इनका स्वभाव ज्ञात हो जाता है कि ऐसा ही है, एक एक समझो एक शेष के घर में गए, उनसे होने लगी बात, बड़े शेष हैं, बहुत बरसों की बात है, और कोई बंबई का मत सोचने लगना कि यहां का कोई शेष है, यहां का नहीं है। तो उनका स्वभाव क्या है कि वो शुरू में नहीं बोलते हैं, है ना, क्या नहीं नहीं नहीं नहीं स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, और बात वही कहेंगे जो हमने पहले कही होगी उसका समर्थन करते हैं कि आपने बहुत बढ़िया बात की, है ना। बाद में यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन जब उनके मुंह से पहली आवाज निकलती है तो उसमें वो बोलते हैं नहीं नहीं। तो पहले पहले मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, है ना। शिष्टाचार की बात तो ये है कि ऐसे बोला जाता है कि हाँ आप जो कहते हैं सो ठीक है ना, पर इसके संबंध में हमारा ये विचार है। शिष्टाचार तो ऐसे है या मेरे मन में ये बात आती है, अब उनकी आदत नहीं नहीं बोलने की, तो हमको आश्चर्य हुआ कि हर बात में नहीं नहीं क्यों बोलते हैं, है ना। तब उनके घर के लोगों ने हमको बताया कि स्वामी जी इनके नहीं नहीं पर आप ध्यान मत देना, है ना, इनकी तो आदत पड़ गई है, स्वभाव ही हो गया है नहीं नहीं बोलने का। अब जब समझ गए कि इनका स्वभाव है नहीं नहीं बोलने का, नहीं नहीं बोलने का, तो उनसे बातचीत करने में किसी तरह की अड़चन ही न मालूम पड़े। नहीं तो पहले तो ये हो कि ये काट रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं, नहीं नहीं बोले तो मालूम पड़े काट रहे हैं, अब बाद में ये हो गया कि नहीं नहीं नहीं करने का अर्थ है काटना नहीं है, अर्थ ही समझ में आ गया। तो आप इस संसार का अर्थ समझ लें, बोला इस अर्थ, इस संसार का अर्थ ये है, इस संसार का अर्थ है बदलना, सरकना हो। संसार उसको कहते हैं जो सरकता रहे, संसरण हो, सर्पण, सांप की तरह जो सरके उसका नाम होता है संसार। तो इसका स्वभाव है सरकते जाना, बचपन जाना, जवानी जाना, बुढ़ापा जाना, पैसा जाना, है ना, पैसा आना, तो ये सब इसका स्वभाव है। तो इसके आने जाने में देखो, हमने ये देखा है जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ है ना, उनके सैकड़ों रुपए आ जाते हैं और सैकड़ों रुपए चले जाते हैं, तो जब जाने लगते हैं तब वो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, कहते हैं ये तो खेल का स्वभाव ही है, इसमें कभी आता है, इसमें कभी आता है कभी जाता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन लोगों ने रेस में 10 बरस में कभी कोई फायदा नहीं उठाया है, रोज 10 रुपया खोया ही है, तो वो भी महाराज कहते हैं कि ये तो जाता है कभी आ जाएगा, वो भी खेलना नहीं छोड़ते हैं। तो ये संसार का जो स्वभाव है वो सरकना है। तो इस बात को समझ लो, इसमें कोई तब्दीली हो जाए, कोई बदल जाए कुछ, तो इसमें दुख नहीं मानना, ये तो उसका स्वभाव है। पुराना पुराना जाएगा, नया नया नया नया आएगा, जो नया आ रहा है वो भी जाएगा, ये भी न रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, है ना। हमारे एक मित्र हैं बलिया में, तो उनके घर में बड़ा बढ़िया बढ़िया बनवाते हो, रंगीन चित्र जैसे लगाते हैं, ऐसे रंगीन चित्र जैसे लगाते हैं, वैसे यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा, है ना। अच्छी बात आई तो ये भी नहीं नहीं रहेगा, तो बुरी बात आई तो ये भी नहीं रहेगा, तो ऐसी ये सृष्टि है। तो अपनी अपने स्वरूप की अचलता, अधिष्ठानता, तो अधिष्ठानता समझना कैसा, कि स्थान में, है ना, स्थान में चीज दाहिने बाएं होती है और काल में चीज बहती है, ध्यान में, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर हुआ ना, तो काल में चीज पहले और पीछे, पहले और पीछे के क्रम से बहती है, और देश में चीज दाहिने बाएं के क्रम से रहती है, और चीज का रूप जो है वो बदलता है। और अधिष्ठानता अगर तुम्हें अपनी समझनी है, ये भी देखो, अधिष्ठाना अधिष्ठानता अगर अपनी समझनी है, तो आप अपने को केवल वस्तु का अधिष्ठान यदि समझोगे और वस्तु का प्रकाशक, तो वो काफी नहीं है कि जितनी चीजें आती हैं उनको मैं देखता हूं या उनको प्रकाशता हूं, ये काफी नहीं है बोला। और मैं इनका अधिष्ठान हूं, मैं अचल हूं और ये चल है, इतना समझना काफी नहीं है। उसमें ये भी समझना आवश्यक है कि काल चल है और मैं अचल हूं, और उसमें ये भी देखना जरूरी है कि लंबाई चौड़ाई चल है और मैं अचल हूं। तो जब क्षण क्षण को चलते देखते हैं और अपनी अचलता का अनुभव करते हैं, तब तो अपनी अचलता ये बताती है कि मैं अविनाशी हूं। और जब स्थान की लंबाई चौड़ाई को बदलते देखते हैं और अपने को ज्यों का त्यों देखते हैं, तो ये बात उसमें से निकलती है कि मैं परिपूर्ण हूं। और जब वस्तुओं को बदलते देखते हैं, तब ये बात निकलती है कि मैं चेतन हूं, ये जड़ है। तो मैं चेतन हूं, मैं परिपूर्ण हूं और मैं अविनाशी हूं, और मुझे स्वयं प्रकाश अधिष्ठान पर व्यष्टि या समष्टि के रूप में, कार्य या कारण के रूप में है ऐसा। और मन पहले या पीछे के रूप में, कार्य या कारण के रूप में, ये पहले पीछे हो गया बोला। द्रव्य जो है उसमें एक कार्य भाव है, एक कारण भाव है, और उसमें अंतर के रूप में या बाहर के रूप में, या दाहिने के रूप में या बाएं के रूप में, या रात या दिन के रूप में, कल या आज के रूप में, जो कुछ मालूम पड़ रहा है उस सब का अधिष्ठान माने आधार भी मैं, मुझ में ही है सब, और मुझसे ही सब मालूम भी पड़ता है। तो इस प्रकार का जो अविनाशी, इस प्रकार का जो परिपूर्ण, इस प्रकार जो सर्वोपादान चेतन तत्व है, वो अद्वय है, और उसकी उपादानता जो है वो विवर्ती है, परिणामी नहीं है। तो ये जो बुद्धि में ये बात आई, इससे हुआ क्या? बुद्धि में आना जरूरी है। वेदांत का कहना है कि हमें बुद्धि चाहिए, विश्वास नहीं चाहिए, हमें कहीं जाना नहीं चाहिए हो। तो जाना, एक जाना तो होता है ऊपर, जैसे स्वर्ग में वैकुंठ में, एक जाना तो ये है, और एक जाना होता है भीतर, है ना? तो हमें न भीतर जाना है, न ऊपर जाना है, न नीचे जाना है। और तो हमें न जाना है, न बैठना है, न होना है। बैठना होता है काल में, और जाना होता है देश में, और होना होता है किसी विशेष रूप में। तो इससे इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है व्यवहार में सर्वात्म भाव। ये वेदांत दर्शन की विशेषता ही ये है कि योग कहता है स्थिति विशेष में कैयल, योग बताता है स्थिति विशेष में कैयल है ना, और उपासना बताती है आकार विशेष में सायुज्य, आकार विशेष में सायुज्य, स्थान विशेष में स्थिति, और धर्म बताता है विषय विशेषता भोग। ये धर्म जो है ये विषय विशेष में, अप्सरा में, अमृत में, नंदन वन में, स्वर्ग में, यहां स्त्री पुत्र धन में खास खास विषय दे करके भोग देना, ये धर्म का काम है। और अंतर देश में या बहिर्देश में कहीं स्थित करके और वहां सुखी कर देना, ये उपासना का काम है। और अपने आप में बांध के स्थित करके सुखी कर देना, ये योग का काम है। और परमार्थ दृष्टि से अद्वय, और व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव का अर्थ है संयोग में वियोग में, जन्म में मरण में, बैठने में उठने में, विक्षेप में समाधि में, है ना, स्वर्ग में नरक में, बिल्कुल एक रसता जो है, एक रसता माने व्यवहार की निवृत्ति नहीं, व्यवहार होते हुए जो उसमें एक रसता है, ये जीवन मुक्ति का विलक्षण कुछ है ना। वेदांत दर्शन जो है वो सर्वावस्था में अपने को निर्द्वंद निर्द्वंद कर देता है, ये वेदांत दर्शन का प्रयोजन है। व्यवहार में सर्वात्म भाव और परमार्थ में अद्वैता का बोध, और नारायण कोई अपने को कैवल्य में बैठा देता है, कोई अपने को प्रिय में मिला देता है, और कोई अपने को प्रिय भोग देता है। तो आप अपनी साधना के संबंध में एक दिन आपको समाधि लगाने का अवसर न मिले तो आपके मन में कुछ खटकता है कि नहीं, तो खटकने दो, पर ये समझो कि वो आपकी आदत पड़ गई है इसलिए खटकता है। अगर आपकी आदत नहीं होती तो वो समाधि का न लगाना भी आपसे नहीं खटकता। तो आपको एक दिन उपासना न करना खटकता है कि नहीं, तो वो परमार्थ नहीं है बल्कि आपका जैसा अभ्यास, आपका जैसा स्वभाव है तो उसके कारण खटकता है। तो ये असल में अच्छा लगना और खटकना ये स्वभाव के साथ संबंध रखता है, स्वरूप के साथ नहीं। स्वरूप में और स्वभाव में फर्क होता है। एक दिन हमारे उड़िया बाबा जी महाराज के यहां दो भक्तों में बहस हो गई, शास्त्रार्थ हो गया। एक का कहना था कि उड़िया बाबा जी महाराज असंग पुरुष हैं, और एक का कहना था कि परम दयालु हैं, बड़े कारुणिक हैं, दुखी को देख करके इनसे बिल्कुल रहा ही नहीं जाता है। अब दोनों में हुआ विवाद, तो दोनों गए बाबा के पास और बोले, महाराज आप साफ ही साफ बताओ कि आप असंग पुरुष हो कि आप दयालु हो। तो बाबा हंसने लगे, बोले कि भाई स्वरूप तो मेरा असंग है। तो दूसरे ने कहा कि महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, आप ऐसे इनको खुश करने के लिए अपने को असंग बताते हैं, वेदांती है, इसको खुश करने के लिए आप असंग बोलते हैं। बोले कि मेरे स्वभाव में दया है। दया जो है वो स्वभाव है, उसकी पूर्ति न होने पर कभी गरीब को रोटी नहीं दे सकेंगे तो खट कर जाओ, है ना, ये स्वभाव है। परंतु अपने स्वरूप के साथ न उस दया का संबंध है और न तो उस खटकने का संबंध है। स्वरूप असंग है और स्वभाव दया है। तो इस तरह से स्वरूप है, स्वभाव है, मनी राम है, भूख प्यास प्राण में लगती है, स्वरूप में नहीं। तत्व ज्ञानी को कभी भूख लगे तो उसका तत्व ज्ञान मर नहीं गया हो, है ना। रोग शरीर में होता है, तत्व ज्ञानी के शरीर में रोग हो गया तो मर नहीं गया, बोला पागलपन मन में आता है। यदि कोई तत्व ज्ञानी पागल हो गया तो उसका स्वरूप नहीं पागल हो गया। तो इस दृष्टि से सर्वात्म भाव जो है वो हमें सर्व रूप से शोक मोह, स्मृति विस्मृति का भी शोक नहीं है, समाधि का भी और इष्टदेव का भी मोह नहीं है, है ना नारायण, और पागलपन का भी भय नहीं है, पागलपन का भी, महाप्रलय का भी भय नहीं है। इस प्रकार व्यवहार में ही सर्वात्म भाव का जो उदय होता है ये वेदांत दर्शन, ये वेदांत दर्शन का फल है। अच्छा, ओम शांति। एक मन पश्यत शिष्य मासिया हस्त करो ब्रह्म विद्यानंतरम मोक्षम दर्शयन्ति मध्ये कार्यान्तरम धारयन्ति तथा तद्भूतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम् सूर्यस्य इति ब्रह्मदर्शन सर्वात्मभावयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणाय उदाहरणम् यथा तिष्ठन् गायति तिष्ठति गायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकम् कार्यान्तरम् नास्ति इति गण्यते त्वम् हि न पिता जोस्माकम् अविद्यायाः परम् तारम् कारयसि श्रुतम् जो मयि भगवद्दृशयुद्ध्यस्तरति शोकमम् तरति शोकमात्मवत् इति सोऽहम् भगवत्सोचामि तम् भगवान् शोकस्य तारम् कारयतु तस्मै मृदुतपशायाय तमसः तारम् दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः इति च एवम् आदयाः एकत्रता अनुदर्शन ये एकत्र की प्राप्ति नहीं जैसे कोई खूब धर्म करे तो धन की प्राप्ति हो स्वर्ग की प्राप्ति हो और किसी वस्तु की प्राप्ति से सुख हो ये धर्म का फल विषय के रूप में प्राप्त होता है और उससे अपनी वृत्ति सुखाकार होती है और मैं सुखी हूं ये अभिमान होता है। अच्छा मान लो अधर्म से ही विषय की प्राप्ति हो जाए तो इधर भी ध्यान देते रहते। एक आदमी ने परिश्रम धर्म के अनुसार धन प्राप्त किया और उस धन का भोग करके सुखी हुआ। धन की प्राप्ति से भी सुख होता है क्योंकि धन में इष्ट बुद्धि है तो जैसे अपने प्यारे के दर्शन से सुख होता है उसी प्रकार धन के दर्शन से भी सुख होता है। तो सुख तो भीतर ही होता है बाहर होता नहीं। सुख धन में नहीं होता है सुख मन में होता है। प्रातिश्रित मानस प्रत्यक्ष होता है सुख का माने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अपने मन में सुख का प्रत्यक्ष होता है। कि जैसे अपना प्यारा व्यक्ति सामने मिल जाए मन में सुख होता है ऐसे धन भी चूंकि अपना प्यारा है इसलिए जब वो तिजोरी में हो बैंक में आए है ना चीज देखने को मिल जाए ड्राफ्ट देखने को मिल जाए पार आ जाए तो तुमको इतना फायदा हो गया है तो जैसे बेटा होने का सुख होता है वैसे धन की प्राप्ति का समाचार मिलने से भी सुख होता है। परंतु मुख्य सुख उसमें होता है अभिमान का तो ये धन मेरा हुआ और मैं इसका मालिक हो गया तो अहम की जो पूजा होती है उसमें चंदन लगता है अपने माथे में और माला पहनते हैं बालाजी लोग देखो क्या इन्होंने युक्ति की कि न हरे लगे न फिटकरी है ना चंदन लगा दो माला पहना दो बैठ दो हम बहुत बड़े और नहीं तो हाथ ही जोड़ दो राजा अधिराजा है प्रसन्न जिसाई ने तो महाराज आप तो राजा अधिराजे गृहस्थ लोग देखो जमाने जमा कर से कैसा काम निकाल महाराज आप तो राजा अधिराज हो और बड़े खुश हुए तो उनका भी तो अहम की पूजा होती है तो खुश होते हैं। ऐसे गृहस्थों को भी जब ये समाचार मिलता है कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया तो न पैसे को खाते हैं न पीते हैं न पहनते हैं वो तो बैंक में आया, विदेश में मिला, तिजोरी में रखा गया, लेकिन जो अभिमान होता है कि मैं इसका मालिक हो गया, इससे उस अंतःकरण में जो मैं मेरापन के अभिमान की उत्पत्ति होती है, उसी से उनको सुख होता है, मैं सुखी हूं ऐसा। उपासना का फल इसकी अपेक्षा विलक्षण है, तो धर्म का सुख विषय के रूप में मिलता है और अभिमान देता है, और उपासना का जो सुख होता है वो इससे ज्यादा मजेदार होता है, क्योंकि एक तो दुनिया में इष्ट और अनिष्ट दोनों रहता है, वो अधर्म वाली बात जरा छूट गई तो उसको भी सुना देते हैं, एक आदमी को अधर्म से पैसा मिला, तो जो परिश्रम करके फायदे से मिला वो तो सुख भोग में उपयोगी होगा, और जो अधर्म से बेकायदे मिला उसमें दोनों संभावना है, अगर वो पकड़ जाएगा कि ये चोरी का माल है, धुएं का माल है, बेईमानी का माल है, बदमाशी का माल है, तो वो पकड़ जाएगा तो दुख देगा, ये तो प्रत्यक्ष ही है। अच्छा, बोले कि नहीं पकड़ा गया तब तो बड़ा सुख हुआ, तो उसका भी एक रहस्य है। ये जीव का जो वही खासा है ईश्वर के दरबार में, वो अनादि है, तो उसमें कितना लेना है कितना देना है ये तो किसी को मालूम रहता नहीं, तो कब के किए हुए कर्म के फल स्वरूप वो धन आया है और सुख आया है, वो एक दूसरे है ना, जो खाते में तुम्हारा धर्म जमा था उसका फल आया है, और इस समय जो तुमने चोरी जुआ या बदमाशी की है वो अलग खाते में लिख गया, उसका फल जो दुख है वो बाद में आएगा। वो जो एक ही साथ दोनों घटना घट गई कि तुमने की बदमाशी और घर में आया सुख, तो तुमने समझ लिया कि ये हमारी बदमाशी का सुख है, तो असल में बदमाशी का जमा खर्च अलग होता है और वो जो धन आया और सुख मिला उसका जमा खर्च अलग होता है, दोनों के बही खाते बिल्कुल अलग अलग हैं, उसका फल बाद में मिलेगा, अभी तुमको मालूम नहीं पड़ता है, और ये पहले किए हुए का फल है। अच्छा, पुष्यति दुर्जन है, दुष्ट लोगों को, दुर्जन लोगों को प्रसन्नता हो, खुश हो, हम यही मान लेते हैं कि उस समय उनको वो बुराई करने से ही सुख मिला, इस बात को भी मान लेते हैं, यद्यपि ये मानना उचित नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि एक दोष तुम्हारे अंदर बड़ा भारी आया, एक तो बुराई करने की आदत पड़ी, और दूसरे बुराई से सुख मिलता है, ये भ्रम तुम्हारी बुद्धि में जबरदस्त बन गया, और इसके कारण फिर तुम आगे बुराई करोगे, और बुराई की आदत भी पड़ी और बुराई से सुख मिलता है ये भ्रम भी हुआ, तो आगे फिर बुराई करोगे, तो आज पकड़े नहीं गए हो कल पकड़े जाओगे, हैं? अच्छा, तो वो तो अंतःकरण में मैं बुराई कर रहा हूं ये संस्कार जमा हो रहा है, लिखा पड़ी होती जा रही है, और एक दिन उसका फल जो है वो उठेगा। तो ये धर्माधर्म जो है ये भाव रूप से सुख दुख को उत्पन्न करते हैं, आज या कल जो अच्छाई करेगा उसके मन में मैं सुखी हूं ये अभिमान उदय होगा, और जो बुराई करेगा उसको आज या कल देर सवेर, यहां देर है अंधेर नहीं बोला, तो अगर कई लोगों ने हो अपना चरित्र बिगाड़ दिया, पर जब बाद में उनको गर्मी हुई, उनको सुजाक हुआ है, तब वो रोने लगे कि उस समय तो हमको मालूम नहीं पड़ता था कि ये मैंने क्या किया, है ना। कई लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, खूब फूल गए, और हे भगवान, बाद में स्त्री ने अलग चुराया, भाई ने अलग चुराया, बेटे ने अलग चुराया, आपस में लड़ाई झगड़ा, रोज रात को नींद नहीं आवे, टैक्स का अलग डर, पुलिस का अलग डर। अब जब दिल धक धक कर रहा है तो वो पैसा क्या तुम्हारे लिए अमृत बरसेगा? सबसे बड़ी चीज तो दिल है ना, जो ठीक रहना चाहिए। तो आप जरा सा इसको ध्यान से देखें। अब उपासना में क्या हुआ, उसका बाहरी वस्तु से संबंध नहीं है, बिल्कुल अंतरंग है। न वो दूसरे के घर से आना है, न सरकारी खजाने से आना है, न तिजोरी में रखना है, न बैंक में जमा होना है, न कागज के बही खाते पर लिखा जाना है। उपासना तो बड़ी बढ़िया चीज है ना, कि उसमें दुनिया में जो वो दुविधा थी ना, धर्म में और विषय सुख में जो दुविधा थी, उपासना करने में वो दुविधा नहीं है। अपनी इष्टाकार वृत्ति दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और एक इसमें ये बात है कि जैसे आपका पंखा है ना, तो आप स्विच दबा देते हैं चलने लगता है, रेडियो है उसको चला लेते हैं, इसी प्रकार कर्तृतंत्र जो प्रक्रिया होती है करने वाले के वश में। अब कोई कहे वर्षा बंद कर दो तो तुम कहोगे हमारे वश में नहीं, हम कैसे बंद करें, ये तो तुम्हारे वश में नहीं है। लेकिन कोई कहे कि पंखा बंद कर दो तो बंद कर दो, अभी नहीं बंद कर सकते लेकिन पंखा बंद कर सकते। अगर स्विच खराब भी हो तो वही बनाने वाले को बुला के, ठीक करने वाले को बुला के बंद कर सकते हो। तो जो चीज कर्ता के अधीन होती है उसमें करने में एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो बाहर में जो दुविधा है सुख और दुख की, वो छूट करके जिससे हमको सुख ही सुख मिलता है उसकी याद में हम डूब गए। इसको इस बात पर में छोड़ा जाता जाता है कि जब उसकी याद आएगी जब आ जाएगी। अगर ऐसे छोड़ते हो तो तुम्हारा प्रेम नहीं है ना, तो उनकी मौज होगी तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जाता प्रेम में। तो बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं, फिर प्रतीक्षा कर आशा रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, व्याकुल होते हैं, उत्कंठित होते हैं कि वे हमारे घर में आए। ये आपको एक बहुत साधारण सी बात सुनाता हूं। तो उपासना में संसार में जो दुविधा की चीज है कि ये सुख भी दे सकती है दुख भी दे सकती है, उसकी ओर से ख्याल ही हटाना है। और ख्याल हटा के जो अपनी प्यारी प्यारी चीज है, कैसी प्यारी है कि हम जब चाहें तब उसकी याद कर सकते हैं। सदाकार वृत्ति करना, सदाकार वृत्ति करना माने कहीं से बुलाना नहीं हो, अपने मन में उसका ख्याल किया और मौजूद। वर्तमान है, केवल ख्याल करने से ही वर्तमान है। तो इस उपासना में क्या हुआ कि दुविधा की बात चली गई, हल में तो दुविधा की बात चली गई है, और पराधीनता रही नहीं। जब मौज हुई तब ध्यान किया। और ध्यान करते करते अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास होने से उसमें रस का उदय हो जाएगा, रस का उदय हो जाएगा तो हमेशा सुखी रहते हैं। अब आप देखो इसमें क्या मुश्किल है, इसमें ये मुश्किल है कि आपको बिल्कुल पकड़े रहना पड़ेगा। यदि आपकी पकड़ छूट जाएगी तो इष्टदेव गायब हो जाएगा, वो फिर आपको अपने भीतर नहीं दिखेगा। जब तक आप देखना चाहेंगे तब तक दिखेगा। कर सकते हैं पिता के रूप में भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, और जहां माता पिता जाहिर नहीं हुए हैं उस पंचभूत के रूप में भी ईश्वर की पूजा कर सकते हो, और जहां पंचभूत जाहिर नहीं हुए हैं उस उस ईश्वर चैतन्य के रूप में भी उसकी पूजा कर सकते हो, और जहां ईश्वरत्व तो भी जाहिर नहीं हुआ है उस ब्रह्मात्मय के रूप में भी उसका अनुभव कर सकते हो। अहम मनुरभवम सूर्यश्च। अब देखो इसमें क्या बात है। वामदेव कहते हैं कि देखो ये जो अंतःकरण दिख रहा है ये मनु है, वो मनु मननात्म मनु, जिसमें मनन हो उसका नाम मनु। ये मनन अंतःकरण में होता है। अच्छा, तो मनन अंतःकरण में होता है और प्रकाशन कौन करता है? परमात्मा आत्मा। वो तो एक चीज के दो नाम है, जाना हुआ हो तो उसका नाम आत्मा है और अनजाना हो तो उसका नाम परमात्मा है। चीज एक ही है ना। अज्ञात आत्मा का नाम परमेश्वर है और ज्ञात परमेश्वर का नाम आत्मा है। केवल अज्ञान ही आत्मा और परमात्मा को जुदा जुदा करता है, नहीं तो आत्मा और परमात्मा को जुदा करने वाली चीज नहीं। परमात्मा को पहचान लिया तो अपना आता है और नहीं पहचाना तो वो जुदा है, अनजुदे हैं। एक एक वेद का मंत्र सुना देते हैं आप। अविदितो देवो नैनम भुनक्ति। अनजाना देवता इस जीव की रक्षा नहीं करता। अविदितो देवो नैनम भुनक्ति। अविदित देव इसकी रक्षा नहीं करता। पहचाना हुआ देवता इस परमात्मा की रक्षा करता है। माने पहचानते ही अज्ञान की निवृत्ति हुई और अज्ञान की निवृत्ति हुई, आत्मा परमात्मा हम एक हो गए तो नारायण रक्षा की जरूरत ही नहीं रही। मरने वरने का डर ही नहीं रहा तो रक्षा की जरूरत क्या रही। और जान लिया कि अपना आत्मा ही है तो हमेशा ही सुरक्षित है। अच्छा, तो देखो अब ये माया बड़ी विलक्षण है। अहम मनुरभवम सूर्यश्च। इस अंतःकरण में जो मनन हो रहा है वो मनन कौन है का मैं, का उसको प्रकाशन करने वाला आभ्यंतर सूर्य सविता कौन है का मैं। धीरे जो ना करते हो आप, गायत्री आपने सुनी है तो एक तो है धिया और एक है प्रेरिता प्रकाशक। तो धिया में है मनु, यही श्रद्धा है ना, यही बुद्धि है और इसमें मनु है। श्रद्धा और मनु एक साथ है और इसका जो प्रकाशक है वो सविता है। सविता माने सूर्य। सवितुर्वरेण्यम भर्गो, सवितुर्देवस्य वरेण्यम भर्गो धीमहि। ये देवस्य का विशेषण है सवितुर। सविता जो देवता है, सवितुर्देवस्य देवस्य सवितुः सवितुर्देवस्य। इसमें बड़ा मजेदार है, आप लोग कभी ध्यान दें कि न दें। देवता माने होता है जाहिर करने वाला, ज्ञान स्वरूप, दिव्यति इति देवा प्रकाशते। और सवितुः माने सूते सऊति, जो पैदा करे, जो सृष्टा है सो ज्ञान है, जो ज्ञान है तो सृष्टा है। देव माने ज्ञान और सविता माने सृष्टा। क्या हुआ कि ये सृष्टि का सृष्टा ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। वो क्या करता है कि हमारी बुद्धि वृत्ति जो है उनको प्रेरित करता है। तो मनन भी वही देता है और प्रकाशक भी वही है। अब तो प्रसंग बस एक बात और सुना। अंतःकरण के पीछे रहकर ये अंतःकरण में रोशनी डालता हुआ अधिष्ठान रूप से रहकर, अंतःकरण में स्वयं प्रकाश रूप से रहकर अपनी आभास भूत रश्मियों से अंतःकरण को प्रकाशित करता है। तो बोले कि फिर तो प्रकाशक भी है और मनन रूप अंतःकरण भी है, है? आओ काम बन गया तो नहीं बना। तो क्यों नहीं बना? का ऐसा है कि ये आत्मदेव की रोशनी जो अंतःकरण की मशीन में से निकलती है ना, आभास रश्मि, आभास किरण होकर के निकलती है, ये इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। तो इंद्रियों से हमें केवल छोटे छोटे शब्द स्पर्शादि रूप बाह्य पदार्थों का ही अनुभव होता है। परांचि खानि व्यतिरणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। छोटी छोटी इंद्रियों के द्वारा हम छोटे छोटे बाहर के पदार्थ देखते हैं, इसलिए जिनको देखते हैं उन्हीं के बारे में मनन करते हैं या उन्हीं के आधार पर अनुमान करते हैं। इसलिए अंतःकरण से जो नहीं दिख रहा है उसकी ओर मनन का मुंह नहीं होता। मनन का मुंह उसकी ओर हो जाता है जो हमारी इंद्रियों से ये दुनिया दिख रही है। सुंदर शब्द कैसे मिले, बुरे शब्द से हम कैसे बचें, सुंदर स्पर्श है ना, कोमल स्पर्श कैसे मिले, कठोर स्पर्श से कैसे बचें, सुरूप कैसे मिले, कुरूप से कैसे बचें। अच्छा नारायण, बहुत होगा यदि बहुत शुद्ध अंतकरण हो गए तो ये सोचेगा कि आओ इनसे बच के बैठ जाए, इनमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अंतकरण की गति यहीं तक है। या तो अंतकरण इंद्रियों से देखे हुए, जाने हुए, अनुभव किए हुए पदार्थों में जो बुरे बुरे हैं उनको छोड़ने के लिए मनन करेगा, या जो अच्छे अच्छे हैं उनको पाने के लिए मनन करेगा, क्योंकि दो की अनुभूति है। और यदि ईश्वर कृपा से वैराग्य हो गया, अरुचि हो गई, तो इनको छोड़कर बैठने का यही मनन हो सकता है अंतकरण के द्वारा। आप देख लो, बिल्कुल मनोविज्ञान की ये स्पष्ट रीति है कि मनन जो उदय होगा वो कहीं न कहीं से अनुभूति लेके तो उदय होगा ना। तो बुराई से बचना है, जो दुखदाई चीज है उससे बचना है। तो धर्म ने कहा कि दुखदाई से बचने के लिए धर्म करो, अधर्म छोड़ो। उपासना ने कहा कि दुखदाई से बचने के लिए और सुखदाई को पाने के लिए हैं, बुरे का चिंतन छोड़ो, अच्छे का चिंतन करो। अच्छाई की समष्टि का नाम ईश्वर है और बुराई की समष्टि का नाम संसार है। दो विभाग कर दिया हो, उपासना उपासना, वासना और उपासना। योग ने कहा कि नहीं, अच्छाई को पकड़ोगे तो बुराई आएगी और बुराई से लड़ोगे ना तो भी बुराई आएगी। तो क्या करो, कि चुपचाप बैठ जाओ, ये योग ने कहा। लेकिन अधिक से अधिक जो स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा कोई मनन कर सकता है, वो अच्छाई से बचने, बुराई से बचने के लिए, अच्छाई को पाने के लिए या दोनों से बचने के लिए, ये भी अनुमान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर ऐसा कर सकता है। लेकिन मनन के पीछे से, माने अंतकरण मनु के पीछे से बैठ करके मनु को जो प्रकाश दे रहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। कृष्ण ने विवस्वान को उपदेश दिया, सूर्य को प्रकाश दिया, और सूर्य ने मनु को प्रकाश दिया। तो आभास जीव को, जीवात्मा को परमात्मा ने प्रकाश दिया, परिच्छिन्न जीव को, सीमित जीव को, वो चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि, चाहे माया में आभास हो चाहे अविद्या में, आभास को परमात्मा ने प्रकाश दिया और आभास ने अंतकरण को प्रकाश दिया। तो अंतकरण मनु है और आभास सूर्य है, और इसमें जो अधिष्ठान चैतन्य है वो परमात्मा है। अब ये जो हमारे मनन का मुंह है, मनन का मुख, उसको विषयों से मोड़ने के लिए अनुमान काम दे सकता है, युक्ति से काम चल सकता है। अच्छा, अच्छाई की ओर सन्मुख करने में भी युक्ति, अनुमान, मनन काम दे सकता है, और दोनों को छोड़ने के लिए भी मनन युक्ति काम दे सकती है। परंतु जो दोनों का प्रकाशक है, परांचि खानि व्यतिरणत स्वयंभू, जो मनु और सूर्य दोनों का जो प्रकाशक है, वो उसकी ओर हमारा विषयानुभवी या विषयाभावानुभवी जो मनन है वो उसके सम्मुख हमको नहीं कर सकता। कब तब हमारा मनन उसकी ओर उन्मुख हो, इसके लिए क्या उपाय है? का इसके लिए उपाय ये है कि हम अज्ञात ज्ञापक प्रमाण के द्वारा उसका श्रवण करें। जो चीज हमारे अंतकरण को अब तक अज्ञात है तो उसको आंख नहीं बता सकती, कान नहीं बता सकता, और इनके द्वारा जो अनुभूत नहीं है उसका हम ध्यान भी नहीं कर सकते, और ध्यान छोड़ के बैठें तब भी उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। दृश्य का साक्षात्कार होगा, दृष्टा को दृष्टा का साक्षात्कार कैसे होगा? दृष्टा दृष्टा का दृश्य नहीं हो सकता। इसको कर्तृकर्म विरोध बोलते हैं, दर्शन शास्त्र की भाषा में इसका नाम है कर्तृकर्म विरोध। ये क्या है? जैसे किसी ने कहा कि हम तुम्हारे कंधे पर चढ़ के बैठ सकते हैं, कहा जी ठीक है, आप बहादुर आदमी हैं, दूसरे के कंधे पर चढ़ के तो बैठ सकते हैं, लेकिन जरा अपने कंधे पर तो चढ़ के बैठिए और हमको दिखाइए। बोले अपने कंधे पर तो कोई चढ़ नहीं सकता, जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता, जो चढ़ने वाला है वो खुद अपने ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो इसलिए सूर्य जो है वो स्वयं दूसरे को प्रकाशेगा, लेकिन अपने प्रकाश से अपने को प्रकाशित नहीं करता है। सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला कोई है? वहां भी एक भर्ग है, भर्ग सवितुर देवस्य भर्ग, वहां भी एक भर्ग है। वो भर्ग क्या है? कि भर्जनात् भर्गः, वो फूल देता है, अविद्या को जो फूल दे उसका नाम भर्ग, भर्जन से भर्ग बनता है, वो अविद्या की निवृत्ति कर रहे। तो नारायण दास क्या हुई कि हमारा मन मनु, हमारा मनु धर्म का उपदेश करता है। आप जानते हैं जन मनु का बदल तद भेषजाम, मनु धर्म का उपदेश करता है, मनु ईश्वर ध्यान का उपदेश करता है ना, और मनु निवृत्ति का उपदेश करता है, क्योंकि ये वैध है, प्रवृत्ति भी वैध है। वैध माने आज्ञा से किया जा करने योग्य है, तो प्रवृत्ति भी विहित है, आज्ञा से प्राप्त है, वैध है, और निवृत्ति भी योग्य। लेकिन अपने आप को देखना तो ये वैध नहीं है, विधि प्राप्त नहीं है। तब श्रवण क्या करता है? विधि नहीं करता है, कहने ज्ञापन करता है। श्रवण जो है वो आज्ञा देने के लिए श्रवण नहीं है, बताने के लिए है ना। जैसे हम बता दें कि ये मनुष्य है, ये पशु है, तो आज्ञा नहीं देता है, बल्कि पशु मनुष्य का बोधन करता है। इसी प्रकार ये जो वेद शास्त्र हैं, ये अपने स्वरूप उस स्वरूप का बोधन करते हैं जिसको इंद्रियों ने नहीं देखा, इसलिए इंद्रियक प्रत्यक्ष के आधार पर हम अनुमान मनन नहीं कर सकते। जिसका मानस प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो हम मानस प्रत्यक्ष के आधार पर होने वाला अनुमान और मनन नहीं कर सकते, और जिसका दृष्टि प्रत्यक्ष नहीं हुआ, दृष्टा ने दृश्य जिसको नहीं बनाया, जो कभी दृश्य नहीं हुआ, तो स्वानुभूति के आधार पर भी जिसका मनन नहीं हो सकता, तो उस वस्तु का ज्ञापन जो है ये वेद मंत्र करता है। तो तब भई तब पश्यन दिशिर वामदेव प्रतिपेदे, उन्होंने कहा अरे जो अंतकरण को रोशनी देने वाला, सब अंतकरणों को रोशनी देने वाला है, जो सब आंखों को रोशनी देने वाला है, जो सब अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि को प्रकाशित करने वाला है, वो सूर्य तो मैं ही हूं, वो ईश्वर मैं हूं, और वो ईश्वर के द्वारा प्रकाशित होने वाला मैं हूं, और वो दोनों जो होता है ना, माता और पिता दोनों, वो जो है दोनों से न्यारा, वो मैं ब्रह्म हूं। ये अनुभूति वामदेव को हुई, तो ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे इति ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयोर मध्ये कर्तव्यांतर वारणाय उदाहार्य। ये कहते हैं कि ब्रह्म का दर्शन और सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव ऐसा बढ़िया, आपको सुनाया होगा कई बार, हमारे मुकलपुर के दादा थे, तो अब पुराने जब से समझो 40 बरस से भी ज्यादा हुआ, उस समय तो ब्राह्मणों की मनोवृत्ति बड़ी विलक्षण थी। हो आपको जरा सी बात सुनाता हूं। मेरे ब्याह में हम लोगों के साथ बैठ करके भात खाने वाले सिर्फ 5 आदमी थे, है ना। और हमारी लड़की के ब्याह में साथ बैठकर भात खाने वाले 200 आदमी थे, है ना। और अब हमारे साथ बैठ के भात खाने वाले हजारों, है ना, हजारों लाखों आदमी हैं। तो मनोवृत्ति में फर्क पड़ता है ना। तो उस समय हम लोग एक महात्मा की सेवा करते और उनका प्रसाद लेते, तो उनकी न जात मालूम, न पांच मालूम, न नाम मालूम, न निवास स्थान मालूम। हमारी जात बिरादरी के ब्राह्मणों ने घेर लिया उनको, तो कौन हो बताओ, हमारा बालक तुम्हारा प्रसाद लेता है, तुम्हारा चूहा खा लेता है, कौन हो तुम, है ना। हम यज्ञोपवीतधारी शिखाधारी संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जो मच्छर है सो मैं हूं, जो मक्खी है सो मैं हूं, है ना, जो पेड़ है सो मैं हूं, जो पौधा है सो मैं हूं, है ना। मैं किसी से अलग नहीं हूं और मुझसे कोई अलग नहीं है, है ना। ये उसका मतलब हुआ है। ये हम लोगों से ऐसे बोलते थे कि अरे गुरु, गुरु करके बोलते थे, अरे गुरु बिना कुछ किए तो इतना दिख रहा है, कुछ करोगे तो ये कभी खत्म होगा, ऐसे बोलते थे, है ना, है ना, ऐसे बोलते थे, बिना कुछ किए तो इतना दिख रहा है, कुछ करोगे तो कभी खत्म होगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के नाम से जब गीता प्रेस में थे, जभी की बात है, वो कुंभ में आग लग गई थी, वो सब जल गया, कपड़ा भर, गीता प्रेस की दुकान भी जल गई थी, जिस कुटिया में हम थे वो भी जल गई थी। लेकिन हम तो आग लगने के घंटे भर पहले स्नान किया और अपना कंबल कांख के नीचे दबाया और चले आए स्टेशन पर। स्टेशन पर धक्का खा रहे थे इधर से उधर, तब तक समाचार आया कि आग लग गई है। तो बाबा के पास आए थे नारायण, शाम के समय गंगा किनारे बैठे और बालू उठा लिया हाथ में, दोनों हाथ में बालू उठा लिया। बोले शांतनु देख, जब तक ये साक्षात ब्रह्म न मालूम पड़े तब तक समझना कि ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसका नाम सर्वात्म भाव, ब्रह्म ब्रह्मात्म दर्शन, है ना, ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव, इनके बीच में दूसरी कोई चीज नहीं है। इसी का नाम है ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव, सब नहीं है। फिर बाबा के ही साथ हम लोग गए थे कहां, खन्ना, पंजाब में खन्ना है, खन्ना अंबाला से, अंबाला से आगे खन्ना गए, वहां त्रिवेणीपुरी। ये त्रिवेणीपुरी की नहीं, ये महात्मा तो अभी नए हैं ना, ये तो मैं बहुत पुरानी बात सुना रहा हूं। वहां एक वृद्ध संत थे, नंगे रहते थे और दूसरी बात परमेश्वर के सिवा दूसरी बात नहीं करते थे। उड़िया बाबा जी वो दोनों एक तख्ते पर बैठे, मैं नीचे बैठा हुआ था, एलआईसी की पुड़िया मैंने उठा ली। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो बोले ब्रह्म है ना, ये नहीं आत्मा ब्रह्म है ना, प्रपंच के अभाव का अधिष्ठान ब्रह्म है, जिसमें दूसरा कुछ है ही नहीं वो ब्रह्म है ना। वो ये सब बात कब तक है, सबसे परे ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, ये सब बात कब तक है। जब तक ब्रह्म को पहचाना नहीं, उसको पहचानने के लिए युक्ति है वो, और जब पहचान लिया तो अंतर बहिष्ठत सर्वम व्याप्त नारायण पिता नारायण। उन्होंने कहा ये ब्रह्म है, हंसने लगे, बाबा भी हंसने लगे, बाबा भी हंसने लगे, ये ब्रह्म है। तो ब्रह्म दर्शन में और सर्वात्म भाव में ये महाराज, आप लोग बड़े कर्मकांडी होंगे, सदाचारी होंगे, है ना, इसलिए आप लोगों के बीच में हम कितनी बात खुले रूप में नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो जो खास खास जिज्ञासु होते हैं ना, माने ये तो एक सार्वजनिक प्रवचन का रूप है ना। एक आपको बात सुनाता हूं, हमारे महात्मा थे नारायण, क्या उनकी दृष्टि होगी इसका कोई साधारण लोग अनुमान नहीं कर सकते। हम लोग उनके साथ साथ पीछे पीछे लगे घूमते थे, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता था, है ना, कभी भूखे भी रहना पड़ता, कभी खाने को मिल जाता। एक क्षत्रिय राजा थे, छोटे राजा थे, उनके हुआ बेटा, तो उनको ऐसा विश्वास था कि ये महाराज के आशीर्वाद से हुआ है, उन्हीं महाराज के आशीर्वाद। तो जब बेटा हुआ तो बड़ा उत्सव मनाया उन्होंने, अपने घर ले गए, तो महाराज चले गए। अब वो तो रोते थे महाराज, नंगे नंगे ही रहते थे, तो वो ले गए, तो उनके यहां पुराना जमाना था ना, विष्या का नाच हो रहा, वो तो भार नाचते थे, विष्या नाचती थी, है ना, गौनहरियां एक और होती हैं गाने वाली, वो पांच पांच दस दस बीस बीस बनारस में होती हैं, और ब्याह शादी में उनको भी पहले बुला देते थे, गाने वाली पैसा लेके जाती थी गाने, तो बहुत बढ़िया जाती थी। अच्छा, विष्याएं जाती गाने के लिए, नाचने के लिए, तो उनके यहां बेटे के जन्मोत्सव पर विष्या का नाच हो रहा था, तो बाबा को ले जाकर उन्होंने बैठा दिया। अब तो बाबा महाराज वो मस्ती से बैठे, खुश खुश, जब वो नाचने लगी तो ठाकुर साहब को बुलाया, अरे कुछ भेंटे दो, हम भेंट दो, भेंट पूजा दो नाचने वाले, तो उन्होंने 20 रुपया दिया, पुराने जमाने का समझो 20 रुपया दिया, तो उन्होंने फिर खुश हुए, नाच देख के बोले और दो। तो ऐसे देते देते कोई 200 रुपया तक उन्होंने उस विष्या को दिया। अब बाबा को बोले और दो, तो वो धीरे से उनके कान के पास मुंह ले जाके बोले कि महाराज आप आज्ञा करो तो 1000-2000 रुपया हम किसी अच्छे काम में, धर्म के काम में लगा देंगे, ये तो विष्या है, इसको आप काहे को दिलवाते हैं, सुन लिया ना, ये तो विष्या है, आप काहे को दिलवाते हैं, कान में कह लिया। वो तो महाराज ऐसे कह रहे, गुरु ये विष्या है, मैं तो समझता था कि सरस्वती नृत्य कर रही है, हैं? अब तो महाराज उठ गए और चुपचाप चल पड़े वहां से, वो तो चल पड़े और ठाकुर साहब पागल हो गए, वो जो राजा साहब थे पागल हो गए। अब ये नहीं कि बाबा के मन में आया हो कि ये पागल हो जाए, बोला उनको चुपचाप जाते देखकर उनके दिल दिमाग पर ऐसी चोट लगी कि वो पागल हो गए। अब तो उनके रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे हुए, एक महीने तक पागल, फिर सब लोग बाबा के पास आए कि महाराज इसको अच्छा करो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो उसी को बुलाओ जिसकी वजह से पागल हुए हैं, उसको बुलाओ। तो विष्या बुलाई गई हो तो बाबा ने कहा तक इसको चौकी पर बैठा, इसका पांव दो, इसका पांव दो, इसको चंदन लगाओ, इसको माला पहनाओ, इसको कपड़ा, इसको रुपया भेंट करो, साष्टांग दंडवत। जब ऐसा उन्होंने किया तो फिर अच्छे हो गए, है ना। अच्छा तो नारायण, ये तो हम अपना दिल ही बिगाड़ते हैं, दिमाग ही बिगाड़ते हैं, बोला महात्मा लोगों को, है ना, जिन्होंने सुअर के रूप में ब्रह्म परमेश्वर को पहचाना होगा, आप देखो मछली के रूप में परमात्मा को पहचाना होगा, शेर और घोड़े के रूप में परमात्मा को पहचाना होगा, उसकी दृष्टि, है ना, जिसने गीध के रूप में भक्तराज को देखा होगा, है? उसकी दृष्टि कहाँ होगी, है ना, खान पान पर होगी कि चरित्र पर होगी कि शरीर की आकृति पर होगी कि नाम पर होगी कि धातु पर होगी, बोला देखो जब भैरव जी की पूजा करते हैं तो सोने के भैरव जी और सोने का कुत्ता बना के भैरव जी के साथ रखते हैं कि नहीं, अच्छा चांदी के दत्तात्रेय तो चांदी का कुत्ता होता है कि नहीं, तो उस कुत्ते की पूजा करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कुत्ता नहीं है, चांदी का कुत्ता है। जिसने चांदी को पहचान लिया उसको पूजा के स्थान पर कुत्ते को रखने में कोई हिचकिचाहट होती है? तो जिसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है उसकी पूजा में तो सारी सृष्टि रख गई ना, ब्रह्म दर्शन में और सर्वात्म भाव में, सर्वात्म भाव में अंतर कहां है? अच्छा जी, अब कल सुनाएंगे नारायण, पांच मिनट जा रही है। दर्शन और सर्वात्म भाव, इन दोनों के बीच में कोई दूसरी क्रिया नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान होते ही जैसे नींद टूटना और जागना, इन दोनों के बीच में कोई तीसरी क्रिया नहीं है। इसी प्रकार अविद्या निवृत्ति और प्रपंच का भावाभाव सब अपने स्वरूप से जुदा नहीं है, ये बोध। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों दो क्षण में नहीं है। जिस क्षण में ब्रह्म ज्ञान है उसी क्षण में अविद्या निवृत्ति है, और शेष क्या रहा का अज्ञान दृष्टि से जो सर्व था, या अज्ञानी दृष्टि से जो सर्व है, या अज्ञानी दृष्टि से जो सर्व रहेगा, तत्वज्ञ की भी तीसरी स्थिति नहीं है। तिष्ठन गायति खड़ा होकर तो जा रहा है। तो असल में प्रसंग ये बता रहे हैं ये कि कोई कोई कहते हैं कि पहले हम जानते हैं, जान के फिर ध्यान करते हैं, और ध्यान करके वही हो जाते हैं। तो ध्यान करना चाहिए ये तो है विधान, आज्ञा, क्योंकि ध्यान करने न करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है। चाहे तो हम गणेश का ध्यान करें, और चाहे तो भूत भैरव का करें, चाहे शिव नारायण का करें, चाहे ना करें, और चाहे ध्यान को उलट दें, हाथी के मुंह वाले का ध्यान करें कि बंदर के मुंह वाले का ध्यान करें, हनुमान जी के ध्यान से काम न चले तो गणेश का ध्यान करें, गणेश के ध्यान से काम न चले तो हनुमान जी का ध्यान करें। तो ध्यान को बदलने में ध्यान करने वाले का सामर्थ्य है, और छोड़ देने में भी सामर्थ्य है, और करने में भी सामर्थ्य है। आओ बैठ के ध्यान करेंगे तो आप भैरव का करेंगे, आप भूत का करेंगे, आप गणेश का करेंगे, आप हनुमान का करेंगे, नारायण का करेंगे। अपने ध्यान करने में ध्यान करने वाले का सामर्थ्य है, और बदलने में भी सामर्थ्य है, और छोड़ देने में भी सामर्थ्य है। तो ध्यान की जो क्रिया है वो कर्ता के अधीन है। तो हमारे जितने उपासक वर्ग के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर का ध्यान परमेश्वर का पहले ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करो और ध्यान करके वही हो जाओ, क्योंकि ध्यान का फल यही है कि जिसका हम ध्यान करेंगे वही हो जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो बिल्कुल इससे निराला है। उसका कहना है कि यदि दूसरे का ज्ञान होगा तो इसका तीन नतीजा होगा, अच्छा है, बहुत प्यारा है, अपना इष्ट है, तो ज्ञान होगा फिर हम उसका ध्यान करेंगे। अगर वो हमसे न्यारा है, दूर है, तो और ध्यान करके वही हो जाए। और यदि दूसरे का ज्ञान ये होगा कि वो बुरा है तो हम बुरा समझ के उसको छोड़ देंगे, और यदि ये समझेंगे कि न अच्छा है न बुरा है तो उपेक्षा कर देंगे। अन्य के ज्ञान का तीन फल है ना, ध्यान करके तन्मय हो जाना और बुरा समझ करके उसकी उपेक्षा त्याग कर देना अथवा उसकी उपेक्षा कर देना। यदि दूसरे को समझेंगे तो इन तीनों में से कोई बात अपने सिर पड़ेगी, लेकिन जब अपने आप को समझेंगे तो न तो अपने आप को पकड़ना है, क्योंकि अपना आपा तो है ही अच्छा, और वो कहीं भाग के जा नहीं सकता, और छोड़ना भी नहीं है कि हम तिजोरी में उसको बंद करें या जेल खाने में बंद करें या सात समुन्दर पार फेंक दें। अपने आप को न छोड़ सकते न पकड़ सकते और न उपेक्षा ही कर सकते। तो अपने आप को जानने के बाद ज्ञान का फल क्या होगा, तो ज्ञान का फल यही होगा कि जो अपने आप को नहीं जानता था उसका न जानना निवृत्त हो जाएगा। अपने आप को न पकड़ना है, न छोड़ना है और न उपेक्षा करना है। अपने आप के ज्ञान का फल यही है कि अपने आप को जो न जानना है, कैसा न जानना कट जाएगा, इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। न जानना दूसरी चीज और भ्रांति दूसरी चीज हो, है ना। अज्ञान वृत्ति नहीं है, भ्रांति वृत्ति है। जैसे देखो, मैं जीव हूं या मैं पापी पुण्यात्मा हूं या मैं सुखी दुखी हूं या मैं हिंदू मनुष्य हूं, ये वृत्ति है बोला, ये अपने मन में सोचना पड़ता है। और अज्ञान वृत्ति नहीं है। सुषुप्ति में जिस समय मैं अपने को हिंदू मनुष्य पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी कर्ता भोक्ता कुछ नहीं समझता, जिस समय सुषुप्ति में, उस समय भी अज्ञान रहता है। तो भ्रांति कार्य है और अज्ञान कारण है। वो जो अज्ञान है वो दरअसल अपने स्वरूप में नहीं है और अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि ऐसा अज्ञान भी हमसे ही प्रकाशित होता है, हम ही उसके प्रकाशित हैं, प्रकाशक हैं। तो स्वयं प्रकाश जो आत्मा है वो अज्ञान मूलक देश काल वस्तु में जो अपने मैं को जोड़ के बैठा हुआ है, ये भ्रांति है। तो जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तब भ्रांति दूर हो जाती है। तो भ्रांति में पहली भ्रांति तो ये दूर होती है कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, ये भ्रांति है। फिर मैं काल में समाधिस्थ रहता हूं और काल में विक्षिप्त होता हूं, मैं काल में ज्ञाता हूं और काल में ज्ञेय हूं, तो ये भ्रांति छूट जाती है। मैं किसी देश में जाता हूं और किसी देश से आता हूं, ये भ्रांति भी छूट जाएगी। आत्मा का न कहीं आना है न जाना है, है ना, और आत्मा न ज्ञाता है न ज्ञेय है। और आत्मा न समाहित है न विक्षिप्त है। ये मैं विक्षिप्त हूं, मैं समाहित हूं, मैं आता जाता हूं, मैं थोड़ी देर समाहित रहता हूं, थोड़ी देर विक्षिप्त होता हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मनुष्य हूं, पशु हूं, पक्षी हूं, देवता हूं, ये सब भ्रांति है। भ्रांति तो जिस अज्ञान से ये भ्रांति निकलती है उस अज्ञान को काट देना ये ब्रह्मज्ञान का काम है। तो बोले देखो भाई, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसी से अज्ञान कट जाएगा। तो वेदांतों का कहना है कि नहीं, इससे नहीं कटेगा। असल में तुम्हारी भ्रांति ये है कि मैं परिच्छिन्न हूं, मैं अल्प हूं, और उसी अल्पता में तुमने सुख दुख पाप पुण्य जोड़ रखा है। तो असल में अज्ञान निवृत्ति के लिए जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का स्वरूप ये होगा कि मैं ब्रह्म हूं, माने मैं अपरिच्छिन्न हूं, मैं अद्वितीय हूं, मैं अनंत हूं। और एक बार ये ज्ञान उदय होते ही मैं परिच्छिन्न हूं इस भ्रांति को दूर कर देगा, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति जब उदय होगी तब मैं परिच्छिन्न हूं ये वृत्ति निवृत्त होगी। ब्रह्म हैं हम ब्रह्म हैं, इससे होने मात्र से ही, क्योंकि हम अनादि काल से ब्रह्म हैं और अनंत काल तक ब्रह्म ही रहेंगे और मुझमें काल नहीं है, फिर भी मैं अल्प हूं ये भ्रांति है। तो इस भ्रांति को निवृत्त करने के लिए मैं पूर्ण हूं इस ज्ञान का उदय होना चाहिए। ये वेदांत की अपनी शिक्षा है, ये अपनी इसकी खास बात है। तो इस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाने के बाद फिर ध्यान किसका करना है? बोले अपने सिवाय कुछ है नहीं तो ध्यान नहीं करना। बोले हमको मरना पड़ेगा। बोले बाबा, मरना भी अपना स्वरूप ही है। क्या हमको दुख हो जाएगा? तो दुख भी अपना स्वरूप ही है। अपने स्वरूप में कितनी बार दुख आया और गया, हमारा क्या बिगड़ा? अब तक मरना आता ही तो रहा है, उसने हमको कहां छुया? अब तक जन्मना आता ही रहा, उससे हमारा क्या बिगड़ा है? तो जैसे रात और दिन काल में आते रहते हैं, ऐसे जन्मना मरना आना जाना ये सब प्रतीत होता रहता है। वो जैसे बाहर भीतर देह की उपाधि से मालूम पड़ता है, पर आकाश में बाहर भीतर कहां है? तो इसलिए वेदांत की शिक्षा जो है वो विधानात्मक नहीं है, बोधनात्मक है। वेदांता बोधका न तो विधायका। वेदांत जो है ये विधायक नहीं है, बोधक है, और इनके बोधन मात्र से ही संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। अब प्रश्नोपनिषद का प्रसंग उद्धृत करते हैं। त्वम हिनः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परम्पारम्। ये प्रश्नोपनिषद है। छह महात्मा जो है भरद्वाज आदि, ये पित्तलाद ऋषि की शरण में गए। ये प्रश्नोपनिषद की शरण, बड़े बड़े महात्मा भरद्वाज आदि कहां गए? बोले पित्तलाद ऋषि के पास गए। जाके उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया। बोले महाराज, हम ब्रह्म ज्ञान के लिए आए। तो भाई, तो ज्ञान जो है वो तो बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। तो दक्षिणा दे। तो बोले महाराज, जैसी वस्तु लेनी होती है उसके अनुरूप दक्षिणा देनी पड़ती है। जैसे यज्ञ में हमको यज्ञ करके बेटा पाना है, तो दो चार दस हजार रुपये की, दो चार दस गऊओं की दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाएगी। स्वर्ग पाना है तो उसके अनुरूप दक्षिणा दी जाएगी, और ब्रह्मलोक पाना है तो विश्वजित याद करेंगे, सर्वमेध विश्वमेध याद करेंगे, उसमें सर्वस्व दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब ये हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके अनुरूप दक्षिणा क्या है? तो बोले महाराज, हम आपसे बड़ा मैं लेने के लिए आए हैं। अपने मैं का जो अद्वितीय स्वरूप है वो प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हम दक्षिणा में ये छोटा मैं आपको दे देते हैं, है ना? ये वहां दक्षिणा का प्रसंग है। हो बड़ा मैं लेना है तो छोटा मैं देना पड़ेगा। अब हमारे पास इस मैं से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, ये छोटा मोटा मैं है, कि ये तुम ले लो दक्षिणा में। और तो जा करके उन्होंने ये प्रणाम दक्षिणा है, वो प्रणाम दक्षिणा, प्रणाम माने छोटे मैं का समर्पण। अब बोलते क्या है, स्वम ही न पिता, उपनिषद की बोली है। आप जानते ही हैं हमारे भारतीय संस्कृति में उपनिषदों की कितनी महिमा है। तो उपनिषदों में जब कोई बात आती है तब उसको छोटा करके नहीं माना जाता है। तो ये कहते हैं त्वम ही न पिता, तुम ही हमारे पिता हो। त्वम ही न पिता, तुम ही हमारे पिता हो। तो बोले बाबा, तुम किसी और बाप से तो पैदा हुए हो, तुम्हारे पिता कोई और हैं, और हमको तुम पिता कहते हो और बोलते हो कि तुम ही हमारे पिता हो। तो ये पिता कहने का क्या अभिप्राय है, क्यों हमको पिता कहते हो? बोले हमारे पिता ने हमको एक शरीर दिया। पिता शब्द से माता का भी ग्रहण है। हमारे माता पिता ने हमको एक शरीर दिया। क्या शरीर दिया? क्या ऐसा शरीर दिया जो जन्मने और मरने वाला है, है? जिस शरीर में हड्डी मांस चाम भरा हुआ है वो शरीर हमको मिला। जिससे पाप पुण्य होता है वो शरीर हमको हमारे माता पिता ने दिया। हमको हमारे माता पिता ने वो शरीर दिया जिसमें दिन भर में हम 17 बार सुखी होते हैं और 17 बार दुखी होते हैं। ये हमारे गांव में 17 बार बोलने का मुहावरा है। वो ऐसे 17 बार ऐसे बोलते हैं। तो उसका भी एक अभिप्राय है ना। अभिप्राय क्या है कि 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है ना, तो ये सूक्ष्म शरीर में 17 तरह के सुख और 17 तरह के दुख जो हैं वो होते ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 वस्तु स्वीकार करते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि। ये 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। और एते द्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविकामता, इसमें 17 तरह के बुखार आते हैं। बुखारों का भी वर्णन है, कौन कौन बुखार आते हैं। 17 तरह के बुखार आते हैं और 17 तरह का आराम होता है। बोले ऐसा शरीर तो हमारे माता पिता ने दिया। तो त्वम ही न पिता, पर हमारे पिता तो तुम हो। क्यों? बोले कि हम तुमसे ब्रह्म देह चाहते हैं, ब्रह्म शरीर की प्राप्ति चाहते हैं। जैसे देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर, है ना, गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने में नारायण, ये संबंध जो हमारी वैदिक संस्कृति का है कहीं नहीं है। देखो, व्यापार सीखने के लिए सेठ को गुरु बनाना पड़ता है, अर्थ गुरु सेठ है। और भोग के लिए पति पत्नी को, शास्त्र में गुरु शब्द से वर्णन आता है, रति गुरु ऐसे वर्णन आता है। भोग के लिए पति पत्नी परस्पर गुरु होते हैं, संबंध क्या संबंध बनाना पड़ता है जिंदगी भर चले। नारायण धर्म के लिए एक पुरोहित पादरी मौलवी वो गुरु नहीं है, है ना, वो तो धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, वो तो तुम्हें स्वर्ग में भेजने के लिए, तुम्हारे जीवन में सदाचार सिखाने के लिए मौलवी पादरी पुरोहित ये लौकिक धर्म के गुरु हैं। तो धर्म गुरु, अर्थ गुरु, काम गुरु और एक मोक्ष गुरु होता है। बोला मोक्ष गुरु जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति के सिवाय, हमारे वैदिक धर्म के सिवाय मोक्ष गुरु जो है वो पृथक रूप से कहीं स्वीकार किया हुआ नहीं है। तो ये मोक्ष गुरु के साथ जो संबंध है, भोग के लिए पति पत्नी का संबंध है, है ना, अर्थ के लिए समझो पिता पुत्र का संबंध है, छोड़ो सेठ को, पिता का जो धन है वो उत्तराधिकार में पुत्र को मिलेगा। तो वो कल मैं सूडस संस्कार के प्रसंग में पारस्कर गृह सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र संस्कार जी तक पढ़ रहा था, तो उसमें जात कर्म संस्कार आया ना, तो जात कर्म संस्कार में पिता पुत्र का संस्कार करता है, तो क्या बोलता है कि अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधि जाये से आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव सरदाम सताम। वो पिता जो है वो पुत्र को अभिमंत्रित करता है, तुम मेरे अंग अंग के रस से निकले हो, तुम मेरे हृदय से प्रकट हुए हो, मैं और बेटा दोनों एक हैं, इसलिए बेटा तुम सौ जियो। तो जात कर्म संस्कार में पिता ये मंत्र बोल रहा है। वो तो अभिप्राय बताया वहां गृह सूत्रकारों ने कि ये पिता पुत्र दोनों को एक क्यों वेद के मंत्र में बताया गया, तो बोले कि उत्तराधिकार मुख्य पुत्र का ही हो पिता की संपत्ति पर, इसलिए जो पिता है सो ही पुत्र है। ये बात जो है वो वेद मंत्र ने संस्कार में भर दी कि पिता का मुख्य उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। ये संस्कार की पद्धति है। तो समझो कि धन के लिए पिता पुत्र का संबंध है, भोग ये बनाया ना संबंध, भोग के लिए पति पत्नी का संबंध है, धर्म के लिए कुल पुरोहित और यजमान का संबंध है, परंतु धर्म अर्थ और भोग तीनों से मुक्त करके अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा से एक करने के लिए सृष्टि में तीन ही पुरुषार्थ मानते हैं, सब जगह चतुर्थ पुरुषार्थ को नहीं मानते हैं, मोक्ष को नहीं मानते हैं। तो वो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उस छुटकारे के लिए जिस गुरु की आवश्यकता होती है उसको यहां उपनिषद पिता शब्द से कहती है, त्वम ही न पिता। तो पिता क्यों, तब पिता माता से ये शरीर पैदा हुआ, जो जन्मता है मरता है, रोगी होता है बुढ़ा होता है पापी होता है पुण्यात्मा होता है सुखी होता है दुखी होता है, हिंदू होके मुसलमान को मारता है, मुसलमान होके हिंदू को मारता है, बोला गरीब होके अमीर से दुश्मनी करता है और अमीर होकर गरीब से दुश्मनी करता है, उसको सताता है। ये शरीर मिला माता पिता से, और तुम हे गुरुदेव तुम वो शरीर देते हो अद्वय ब्रह्म शरीर, जहां ब्रह्म ही अपना आत्मा हो जाता है वो देते हो। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु जो है वो शरीर का निर्माता, साधन शरीर का, साधक शरीर का जो निर्माता है वो ब्रह्मा, और साधक शरीर का जो पालक है वो विष्णु, गुरु विष्णु, और दोषी शरीर का जो संहारक है वो रुद्र, और जो अपना आत्मा है वो साक्षात परम ब्रह्म, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अच्छा, अब तो ये जो मोक्षदाता गुरु है उसके लिए बोलते हैं त्वम ही न पिता, तुम हमारे सच्चे पिता हो, क्योंकि वो शरीर जो जरा मृत्यु से रहित है, पाप पुण्य से रहित है, भेदभाव से रहित है, जाने आने से रहित है, सुख दुख से रहित है, संसारी नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, उस ब्रह्म शरीर के दाता हो तुम, इसलिए त्वम ही न पिता। त्वम ही न पिता जो अस्माकम अविद्याया परम पारम तारयसि। कैसे पिता हो तुम, कि जो अविद्या के पर पार तार देता है। एक अविद्या का महासमुद्र, ये परम पारम कहने से और तारे से कहने से, तारण कहा इसलिए जलवत कोई वस्तु होनी चाहिए, नदी या समुद्रवत कोई वस्तु होनी चाहिए, और परम पारम उसके दो पार होने चाहिए, बीच में है अविद्या और एक ओर है ब्रह्म और एक ओर है ये सुख दुख में संसार, आवागमन में संसार। तो आवागमन आवागमन, तो ये जो आना जाना लगा है जिस संसार में, एक ओर तो ये है और एक ओर ब्रह्म है। तो देखो तुरंत कल्पना ये हो जाएगी कि जैसे ये बीच में पुस्तक है, इसके एक ओर मैं हूं और एक ओर आप लोग हैं, ऐसे अविद्या नाम की कोई चीज बीच में है और उसके एक ओर हम और एक ओर आप लोग, ऐसी कल्पना होगी। देश में जब हम लोग एक देश में तुम लोग एक देश में मैं, तब बीच में ये पुस्तक लो। बोले नहीं देखो, कल और आज और बीच में का रात, ये काल बीच में हो गया हो, तो हमारे और आपके बीच में एक वस्तु है, उसका नाम लाउडस्पीकर है, उसका नाम पुस्तक है, उसका नाम घड़ी है, हैं? उसका नाम टेप रिकॉर्डर है। ये चीजें हमारे और आपके बीच में हैं, आप उस पार हम इस पार हैं, और हमारे आपके बीच में चार छह हाथ की दूरी है, दूरी के इस पार मैं और उस पार आप, है ना? और हम जो आवाज बोल रहे हैं ना, उसमें हमारे बोलने का क्षण और आपके सुनने का क्षण एक नहीं है, है ना? हमारे मुंह से बोली हुई आवाज जब आपके कान में पहुंचती है तो उसके मुंह में होने का क्षण दूसरा होता है और आपके कान में होने का क्षण दूसरा होता है। तो बीच में एक और क्षण है, तो क्षण के उस पार बैठ के आप सुन रहे हैं और इस पार बैठ के हम बोल रहे हैं, ये काल हो गया हो। तो इसी तरह से अविद्या नाम की एक चीज है कि एक स्थान है कि एक समय है। वो क्या चीज है, हैं? जिसके पार जाने के लिए ये महात्मा लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप हे पिप्पलाद ऋषि, आप हो हमारे पिता और हमें अविद्या के पर पार संतरण करते हो, तरण करते हो, आप तरण कारण हो। तो कहते हैं कि देखो, जहां अविद्या से ही व्यवधान मालूम पड़ता है वहां विद्या से ही उसकी निवृत्ति होती है। जैसे अंधेरे की वजह से कोई चीज न मालूम पड़ती हो तो उजेला कर देने से वो दूर हो जाती है, और दूर होने से कोई चीज न मालूम हो तो पास होने से जाती है, बोला। और महाराज किसी सेठ के घर मिलने जाओ और बाथरूम में हो तो इंतजार करने पर मिलेंगे, है ना? तो काल में इंतजार करनी पड़ती है, देश में जाना पड़ता है, भला। और वस्तु में उसका ग्रहण करना पड़ता है, और यदि वस्तु भावात्मक हो तो उसका ध्यान करना पड़ता है। भावात्मक वस्तु हो तो ध्यान करना पड़ेगा। अब यदि कोई वस्तु केवल वस्तु के कारण नहीं, स्थान भेद के कारण नहीं, काल भेद के कारण नहीं, केवल अनजान पने के कारण ही, केवल अज्ञान से ही दूर हो रही है या दूसरी हो रही है या उसके मिलने में देर हो रही है, केवल अज्ञान के कारण ही वो वस्तु हमारे लिए दूसरी हो रही है, हमसे दूर हो रही है और हमारे मिलने में देर हो रही है। दूसरी होना माने दूसरी वस्तु होना है, और दूर होना माने दूसरे स्थान में होना, और देर होना माने दूसरे काल में होना। तो आप समझो कि केवल अविद्या की निवृत्ति हुई और उसका दूसरापन, उसका दूरपन और उसका देरपन, ये तीनों कट गया। तो जो चीज केवल अविद्या के कारण अप्राप्त है वो दरअसल नित्य प्राप्त है, और जो कारण जो वस्तु विद्या से प्राप्त होती है, मन ज्ञान से प्राप्त होती है, वो नित्य प्राप्त है। तो नित्य प्राप्त में ही अप्राप्त का भ्रम है ना। तो ये महात्मा लोग कहते हैं कि आप तत्व ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को दूर कर दो। परम पारम विद्या प्लवे न, विद्या की नौका से अविद्या का समुद्र पार करा दो। लो बोला, नाव रहेगी विद्या की माने जानकारी की, और पार होगा अनजानपने का समुद्र। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वे भ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। ऐसा आपने बहुत धर्मों का अध्ययन किया होगा, बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे। कोई पापी से कहता है कि 12 वर्ष का प्रायश्चित करो, आपने सुना होगा। ब्रह्म हत्या कोई करे 12 वर्ष तक उसका प्रायश्चित करे तब वो शुद्ध होगा, ऐसा कोई कहता है। कोई कहता है दीर्घकाल तक भगवान की भक्ति करो, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में शुद्ध हो जाओगे। कोई कहता है आसन प्राणायाम करो, धारणा ध्यान करो और ध्यानाग्नि से इस पाप को दग्ध करो। आपने भगवान का ये वचन सुना होगा। कोई कोई आचार्य कहते हैं हमारी शरण में आओ, है ना, हमारी शरण में आओ हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। हमारे बनारस में एक संप्रदाय का, ईसाई संप्रदाय का एक घर था, कार्यालय था वो, तो उस पर लिखा हुआ था तुम सब मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं समझता हूं बाइबल में ये वचन होगा, ये उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था तुम सब मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। आप जरा देखो ध्यान देके, अपिचेदसी पापे भी सर्वे भी पाप कृतम, मामूली श्लोक नहीं है ये। ये कहते हैं सर्वे भी पाप कृत पापे भी पाप कृतम असी अपिचेत, यदि तुम दुनिया के सब पापियों से अत्यंत अत्यंत बड़े पापी हो, सर्वे दिया पापे दिया, सारे पापी इकट्ठा कर लो और उनमें से सबसे बड़ा पापी पापकृत पापकृत्तर पापकृत्तम पापकृत्तम सबसे बड़े तुम पापी हो, हमारा दरवाजा पापियों के लिए बंद नहीं है। आपने भगवान श्री कृष्ण का ये आश्वासन सुना होगा है, स्वर्ग का दरवाजा पापियों के लिए बंद है, समाधि का दरवाजा विक्षिप्तों के लिए बंद है, वैकुंठ का दरवाजा अभक्तों के लिए बंद है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वहां केवल भक्तों का ही प्रवेश है। और नारायण जो दृश्य में मैं करके बैठा हुआ है उसके लिए दृष्टा का दरवाजा बंद है। दृश्य में मैं करके बैठेगा ये महाराज खुला दरवाजा, पापकृत पापकृत सर पापकृतम, दुनिया के सब बड़े से बड़े पापी इकट्ठे हो जाएं और उनमें जो सबसे छटा हुआ पापी हो उसके लिए क्या बोलते हैं, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसी, ज्ञान प्लवे नैव, नाव लकड़ी की नहीं है ना, लोहे की नहीं है, तुम्बी की नहीं है, बीड़ा नहीं है, तुम्हारी जानकारी ही नाव है, ज्ञान प्लवे नैव, माने वो नाव भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी शरण में आना नहीं है, भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञान प्लवे नहीं है, ज्ञान की नौका पर चढ़ो, तो ये थोड़ी कहते हैं कि हमारे दिल में जो ज्ञान है उसकी नाव पर चढ़ो, ये थोड़ी बोलते हैं, तुम्हारे दिल में जो ज्ञान है उसकी नौका पर चढ़ो, तुम्हारी बुद्धि में चढ़ने का क्या अर्थ हुआ, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, सर्वम वृजिनम, इसका क्या अर्थ है, सब पाप माने मल पाप विक्षेप पाप और आवरण पाप हो, सर्वम वृजिनम का अर्थ है, एक तो वासना का पाप, एक चंचलता का पाप और एक अंधेरे का पाप, इन तीनों पाप, सर्वम पाप वृजिनम वृजन वृजन माने पाप, सब पाप, सब कहने का अर्थ है कोई बाकी नहीं रहेगा, सब पाप। और पाप क्या है, पाप यही है कि हम अपने प्यारे परमानंद आत्मदेव के रहते उसकी विद्यमानता में हम दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आत्मदेव का अपमान है कि नहीं है? भगवान हमारे घर में बैठे हैं, हम एक उल्लू से प्रेम करते हैं, ऐसे समझो है, ये हमारे आत्मा, तो प्यारे परमानंद स्वरूप आत्मदेव है ना, ये वासना जो है, वासना माने दूसरे को पाने की वासना, ये आत्मदेव का तिरस्कार है, इसलिए पाप है, अपना तिरस्कार है वो, ये ईश्वर का तिरस्कार नहीं है, ये गुरु का तिरस्कार नहीं है, ये अपने आपा का, अपने आत्मा का तिरस्कार है कि हम दूसरे से प्यार करके उसकी वासना में फंस गए, अपने आप का हमने तिरस्कार किया, पाप है, अपना तिरस्कार पाप है। तो दूसरी बात क्या है, घर में आत्मदेव बैठे हैं और हम क्या करते हैं, का उधर झांक रहे हैं खिड़की में, उधर की वाड़ी देख रहे हैं, है ना, समझो किसी पत्नी का पति घर में बैठा हो और पत्नी देवी जो है ना, वो खिड़की खोल के और सड़क पर जाने आने वालों को देखने का मजा ले रही हो, है ना, तो मन की चंचलता हुई ना, मन चंचल है, कोई क्षण उधर देखा क्षण उधर देखा, अरे बाबा मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूं और तुम इधर उधर देखती फिरती हो, तो ये जो विक्षेप है ना ये पाप है। और नारायण है ना, अपने पति को न पहचानना पाप है, अपने प्यारे को न पहचानना पाप है, कितनी उपेक्षा करके रखी है, कभी ध्यान नहीं दिया है, कभी नहीं चाहे, कभी ख्याल नहीं किया है, तभी तो नहीं पहचानते हो ना, तो पाप तीन है असल में, अपने आत्मदेव के सम्मुख दूसरे को चाहना, दूसरे की ओर मन का चंचल होना, चाहना दूसरी चीज है और चंचल होना दूसरी चीज है, और उनके ऊपर पर्दा डाल देना, तो ज्ञान प्लवे नैव, आओ एव का अर्थ है, ज्ञान प्लवे न एव, एव का अर्थ क्या है, कर्मोपासना योग निरपेक्षम, ये का अर्थ है न इसमें कर्म चाहिए न उपासना चाहिए न योग चाहिए। और संतरिष्यसि सम, सम उपसर्ग का क्या अर्थ है, ऐसा तरण होगा, ऐसा संतरण होगा कि फिर संतरण की जरूरत नहीं रहेगी। तो ज्ञान की नौका से संतरण होगा, इसका अर्थ क्या है, तो असल में अज्ञान के कारण ही उसको न पहचानने के, अपना जो परम आनंद परम ज्ञान स्वरूप परम सत ऐसा है जो कभी मरता नहीं, ऐसा चित्त जो सबको प्रकाशता है और ऐसा आनंद जो सबसे बड़ा प्यारा है और ऐसा सच्चिदानंद ऐसा है, ऐसा जानना, ऐसा प्रिय जिसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, है ना? इसको न जानना ही सबसे बड़ा पाप है। और उस पाप से निवृत्ति कैसे होगी कि ज्ञान अप्लव से, तो परम पारम तार ऐसी। अब ये प्रश्नोपनिषद में भरद्वाज आदि ऋषियों ने अपने आप को पिप्पलाद ऋषि के चरणों में निवेदन करके बोले, बाबा हम अपने बाप के गोत्र के नहीं हैं, आपके गोत्र के हैं, हमारे पिता आप हैं और हम अपने बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं। ये भी देखो, हम अपने बाप के गोत्र के नहीं हैं, आपके गोत्र के हैं और हम अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हैं, आपकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं और आप हमारे देह के जन्मदाता नहीं हैं, साधारण शरीर के, आप हमारे ब्रह्मदेह के जन्मदाता हैं, इसलिए हमें ज्ञान दान के द्वारा इस अज्ञान के समुद्र से पार कर दीजिए, ये प्रार्थना की। इसका अर्थ है ज्ञान ही से परम कल्याण होता है। अब छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग लेते हैं। श्रुतम येव मे भगवत दृशे धिया परति शोकम आत्मविद इति सोहम भगवत सोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु। छांदोग्य उपनिषद में है, तस्मै मृदित कषायाय तमसा पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। ये सनत कुमार और नारद का संवाद है छांदोग्य उपनिषद। नारद जी महाराज सनत कुमार से मिले और उन्होंने कहा, ऋग्वेदम भगवोद्धेमी, महाराज मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेदम भगवोद्धेमी, मैंने यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेदम भगवोद्धेमी, मैंने सामवेद का अध्ययन किया है, अथर्वांग्रस इतिहास पुराण का, उन्होंने 28 विद्याओं का नाम लिया, मैंने ये सब विद्याएं पढ़ी हैं, परंतु सोहम भगवत सोचामि, परंतु मैं शोक से ग्रस्त हूं। श्रुतम ये वे भगवत दृशे दिया परति शोकम आत्मविद इति, मैंने आप सदृश महात्माओं से, भगवत दृशे दिया यहां दृश्य पद का अर्थ सदृश है, सदृश आप सदृश महात्माओं से मैंने सुना है, श्रुतम ये वो भगवत दृशे व्या भगवत सदृशे व्या, सकलोप कर दिया वेद भगवत तुल्य व्या, क्या नहीं तो ऐसे ले कि ये दृश्य जो धातु है ना, दृश्य तो ये बड़ी विचित्र है, जैसे दृक् स्वरूप आत्मा का विवर्त है, ये अंतःकरण देहादि स्थूल सूक्ष्म शरीर, देखो दृक् माने दृष्टि, दृंग मात्र, अब क्यों प्रत्यय कर दो तो दर्शनम दृक् देखना मात्र, बोले इसमें भी विवर्त होता है, ये व्याकरण की रीति देखो, विवर्त क्या है, कहां दृश्य और कहां पश पश्यति, जब हम विषय को देखते हैं तो ये दृक नहीं है का क्या है का ये दृक का पराग भाव है। पराग भाव है माने विवर्त है। तो कहां दृश्य धातु और कहां उसका आपस भाव पश्यति। अरे उसका तो कुछ जैसे दृश्यते होता है ऐसे इसी ढंग का कोई रूप होना चाहिए। उसमें से द का लोप तो नहीं होना चाहिए, मूल धातु में द ही है, परंतु कहां द और कहां प, द का प हो गया। हां री का पता ही नहीं है कि क्या हो गया। तो ये क्या है कि दृक् स्वरूप जो अपना आत्मा है उसका विवर्त है मन इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा दर्शन पश्यति अक्षणा पश्यति। दृक् आत्मा अक्षणा पश्यति अक्षणा रूपम पश्यति। लोग कहां दृक् कहां पश्य विवर्त है मन ये रूप का दर्शन विवर्त है, ये शब्द का श्रवण विवर्त है। दृश्य ज्ञानार्थ दृश्य धातु का अर्थ ज्ञान है। अच्छा तो भगवत दृश्य का एक अर्थ दूसरा है। हमारे अभी बड़े भारी दैयाकरण है काशी में, हमारे पंडित काशीनाथ जी के पुत्र हैं, वो भी अपने समय के दिग्गज विद्वान थे, वेदांत के और व्याकरण के दो विषय थे, तो जैसे वो सूर्य उनके पुत्र हैं और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे। तो अभी कोई 300 श्लोक नए बना के लाए थे, मैं गया था काशी में, तो मैं उसको पढ़ने लगा क्योंकि छापना था, तो मैंने दिया छापने को। तो मैंने कहा कि मैं एक बार बांस में वो बैठे हुए थे तो उसमें आ गया द्विषेधिया। तो व्याकरण की रीति से उसका प्रयोग नहीं होता है, द्विधिया प्रयोग होना चाहिए, उसमें था द्विषेधिया। तो मैंने उनकी ओर देखा तो देखा तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इसका प्रयोग तो नहीं किया जाता है पर व्याकरण की दृष्टि से ठीक है। द्विष धातु से भी अच प्रत्यय होकर के द्विषा द्विषव द्विषा ऐसा रूप बनेगा और द्विषेध ठीक है। वो तो व्याकरण के महापंडित हैं। तो नारायण ये द्विषेधिया जो है ना ये भी दृक् धातु से अच प्रत्यय होकर के दृषा दृषव दृषा बनेगा और दृषेधिया बनेगा। तो भगवत दृषेधिया का क्या अर्थ होगा, भगवंतश्च ते दृशाश्च तेभ्यः भगवत दृषेभ्यः अथवा भगवन्तं पश्यन्ति इति भगवत दृशाः तेभ्यः। जो भगवतदर्शी महापुरुष हैं उनसे मैंने ये बात सुनी है, भगवत आप सदृश महात्माओं से भगवत सदृश महात्माओं से